złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Szczyt NATO w Waszyngtonie potwierdzi zaangażowanie na rzecz Ukrainy, powiedział minister Radosław Sikorski po spotkaniu z szefem brytyjskiej dyplomacji. Ratownicy wyciągnęli taternika, który spadł do jaskini nad Morskim Okiem i jest już w szpitalu. Trzeci dzień wielkiej wyprawy maluchów, jadą na Monte Cassino, dziś wjechały na Słowację. Zbliżający się szczyt NATO powinien być potwierdzeniem polityki wspierania Ukrainy, mówił o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu z nowym szefem dyplomacji Wielkiej Brytanii Davidem Lamim. Rozmowy odbyły się w rezydencji Radosława Sikorskiego w Chobielinie. Szef polskiego MSZ-u odniósł się także do pomysłu wspólnego funduszu wsparcia dla Ukrainy. Polska jest prymusem w NATO, jeśli chodzi i o wydatki na obronność, i o pomoc Ukrainie, więc my będziemy tam wzorem do naśladowania. Będziemy zachęcać innych. I mam nadzieję, że Władimir Putin zobaczy, że nie jest w stanie nas podzielić, że gierka przy pomocy tego czy innego kraju, czy takiej czy innej dezinformacji nie zadziała. David Lamy wybrał Polskę na miejsce swojej pierwszej podróży zagranicznej. Ratownicy Topr wydobyli z tak zwanej studni w Mnichu taternika, który podczas wspinaczki odpadł od ściany. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala, przekazał ratownik dyżurny Topr. Taternik po upadku do skalnej szczeliny był przytomny, ale doznał licznych obrażeń. Ratownicy przy pomocy technik linowych wydobyli go na powierzchnię. Francja będzie inna po wyborach, nawet jeżeli Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen nie utworzy rządu i pozostanie w opozycji. Takiego zdania jest dr Aleksander Olech, analityk, szef współpracy międzynarodowej portalu Defense24. Ekspert dodał, że francuskie społeczeństwo jest spolaryzowane i czuje zmęczenie niepowodzeniami kolejnych rządów oraz polityką prezydenta Macrona. Ustawa imigracyjna nie została uchwalona w takim formacie, jak pierwotnie oczekiwano. Prezydent Macron pokazał, że nie jest w stanie tematyki, czy też problematyki wewnętrznej dostarczyć Francuzom w takim formacie, jaki wstępnie oczekiwano. I stąd są obawy nauczycieli, stąd są obawy starszych ludzi, stąd są obawy robotników, kwestie oczywiście cenowe, kwestie energetyczne. Więc te sprawy wewnętrzne zostały na tyle zaniedbane, że spadło zaufanie do prezydenta Macrona i pojawiła się alternatywa, na którą w ostatnich latach nie głosowano. I wybory do Europarlamentu były tego przykładem. Elektorat uwierzył. Do południa frekwencja w wyborach była rekordowa, wyniosła prawie 27%. Kolejne dane francuskie MSW opublikują o 17, a następnie o 20, gdy wszystkie lokale wyborcze zostaną zamknięte. Polacy z Wilna oddali hołd bohaterom operacji Ostra Brama. W Wilnie na cmentarzu na Roście uczczeni zostali żołnierze Armii Krajowej. Mija właśnie 80 lat od rozpoczęcia walki z Niemcami o polskie Wilno. Polska delegacja złożyła wieńce przy mauzoleum Matki Serca Syna oraz na grobach poległych. Odczytany został także apel pamięci. Stajemy dziś do uroczystego apelu poległych, aby w 80. rocznicę operacji Ostra Brama złożyć hołd bohaterskim żołnierzom, którzy oddali życie w walkach o wolną Polskę na jej kresach wschodnich. Stańcie do apelu! Nie tylko dziś, my zawsze tu bywamy i staramy się zniczy zapalić i upamiętnić wszystkich tych bohaterów, które walczyli za naszą wolność. Oni tu postawili dla siebie pomnik. Dobrze, że jest coś, o co musimy dbać. O tych chłopcach, którzy zginęli za nas. To jest nasza historia, historia mego miasta ojczystego, więc dla mnie to jest bardzo ważna uroczystość, jak i dla większości z nas, tym bardziej dla tych, którzy tu zostali. Na Wileńskiej Roście był Witold Banach. W trzecim dniu Wielkiej Wyprawy Maluchów na Monte Cassino grupa 80 Fiatów 126P opuściła Polskę i wjechała na Słowację. Rafał Sonik, wielokrotny zwycięzca rajdu Dakar, przypomniał, że wszyscy uczestnicy Wielkiej Wyprawy są ambasadorami bezpiecznej jazdy. Jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, choć oczywiście maluchem zdarza się rozpędzić z góry do 60 na ograniczeniu 50, ale z drugiej strony prędkościomierze też troszkę oszukują i to wskazanie prędkościomierza

defamacja. Dzisiaj według obietnicy sprzed tygodnia zejdziemy po kalendarzu, jak po schodach, skacząc co 20 lat. Zaczniemy od szalonych lat 10. Dwie pamiętamy. Czy już może zapomnieliśmy? Today Supernatural, rok 2012, no to wtedy, jak mi się wydaje, ryzykownie być może, zespół Animal Collective nagrał ostatnią w swojej historii rzecz istotną. Jeśli uraziłem fanów, to przepraszam. Mam jednak takie okrutne dość wrażenie, że dzisiaj nikt na nich nie patrzy, a w tamtym czasie to jeszcze był ołtarz takiego nowego podejścia do grania popu. Nie wiem, trudno powiedzieć, co oni grali, więc pop jest słowem bezpiecznym, bo może wszystko oznaczać. No i oczywiście oni nie byli jedynymi, którzy wówczas reformowali i deformowali muzykę rozrywkową do tego stopnia, że brakowało etykietek w hurtowniach. taki uroczy śmietnik stylistyk przyprawiony elektroniką. To może nie jest specyfika lat 10., ale wtedy takie coś to było jeszcze dosyć świeżo rzeźbione w krzemie. No bo zakładam może niesłusznie, że trudno byłoby znaleźć wcześniej coś, co brzmi jak Animal Collective albo Jet Age of Tomorrow, których właśnie wysłuchaliśmy. Can I Hold Your Hand? Pochodzi z debiutu tego duetu, który konstytuują Matt Martians i Pyramid Vritza. Nie wiem, jak to w ogóle czytać, nawet Pyramid Vritza. Na marginesie ten pierwszy jest klawiszowcem składu The Internet, giganta nowoczesnej muzyki afroamerykańskiej, którego macki są wszechobecne, a kwota talentu członków i członkiń grubo przekracza normę. Natomiast jak brzmiała muzyka afroamerykańska 20 lat wcześniej w 90s? Oh honey, this little heart of mine keeps dreaming for a special love to take me to the sky above. Now I'm not saying what I found and you ain't true now, but right now I feel we need to do something new. Now baby, don't you get me wrong, my love for you hasn't gone. I try to give you all of me. If I could give you one reason why our love is losing feeling, I'm sure then we both could see. Now baby, we've been together for a while, and you should know me by now. See, it ain't hard to figure out right now. There's no need to worry, together we can work it out. Tell me baby, ain't that what love's about? Now I'm not blaming our troubles all on you. Lord only knows I've got troubles too. You say you love me, baby, you say you really care, but without a romance Lata 90. Wtedy artyści R&B absolutnie trzęśli popem, znów to słowo. Choć ta akurat artystka trzęsła z offu, z cienia, będąc zaledwie vocal coachem dla wielu gwiazd, czyli kimś takim, kto w studiu doradza, a poza studiem podpowiada, jak żyć, żeby się na strunach głosowych nie zdobiły polipy. A poza pracą często zapewne cierpi katusze zazdrości o sukces. Davina Bossy nagrała jednak debiut w czasie wolnym. Fajny, odważny, może dlatego bez szans na rynku. Posłuchaliśmy piosenki o wymownym tytule Gets Nowhere. Hip-hopu na tej przepadniętej płycie jest dużo, to zresztą jest ziomalka Dequana i Exhibita, ale mamy też komercyjne R&B, typowy neo-soul, a na zamknięcie nawet track klasycznie jazzowy, także jeśli ktoś ma chwilę, to album Best of Both Worlds Daviny na pewno ją uprzyjemni i następna piosenka też jest taka uprzyjemniająca. No w końcu jest niedziela po południu, także proszę się położyć wygodnie, zapalić cygaro i puszczać kółka, ponieważ tak robią prawdziwi hustlerzy i hustlerki. Yeah. Hey, what's up, y'all? Hey, what's up? I'll get out of here, man. Yeah? Yeah, you can do it. You on your way to? Up to that. We heard it was coming. Nah, I was just up on that myself, man. What nothing happened up there? What? No fox? That was you running around. That's cool. You the man. You the man. All right. All right. I'm the man today. Christian i Full of Smoke, pan ma relaks, państwo mieli relaks, to teraz państwem wstrząsnę, przysięgam na babcię kłamczuszkę. Mianowicie, proszę zgadnąć, kto to śpiewa. breathe tonight, baby. So much in the air, in a trace of that blue. Nasz, to znaczy Kuby Ambrożewskiego i mój partner z podcastu Płytkast, Paweł Sajewicz, dokonał wstrząsającego odkrycia. Odkrył, że Kate Bush już w roku 1973, 5 lat przed debiutem, grała i śpiewała w zespole Chunky, Novi and Ernie, którego utwór Chicago Foglift z self-titled debiutu, dużo angielskich słów, właśnie zaprezentowałem. No nie, no oczywiście Kate nie miała z tym nic wspólnego. Była wtedy dzieckiem, także nieudolnie robię państwa w koń. No ale gdyby ktoś mi tę piosenkę puścił, albo w ogóle inną z tej płyty, to pomyliłbym się na pewno. I teraz wielkie pytanie Szekspira. Czy Kate znała ten album, czy nie? Możemy się gubić w domysłach, a jeżeli nie chcemy domysłów, jeżeli chcemy faktów, to służę innym, niezwiązanym zupełnie, z tej samej dekady. David Crosby. To wielki był kompozytor. If I had ever been it before, I would probably know just what to do. Don't you? If I had ever been it before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been here before. Feel like I've been here before. Makes me wonder what's going on. Under. Crosby, Stills, Nash & Young, tytułowe nagranie z płyty Déjà Vu, w którym się żaden segment nie powtórzył. Utwór, który idzie od punktu A do punktu Z. Ten moment Down Under You 20 punktów na 10. Tam akordy schodzą hamol, adur, gismol, ale bas wchodzi w tym samym czasie aha cis, czyli dodaje kolejno septymę, nonę i kwartet. Także od chyba najbardziej dysonującego wtrętu basowego do najmniej. No zaraz sobie pójdę do kąta popłakać nad tym ze szczęścia, a zastąpi mnie kolega. Gościnne występy. Ignacy Matuszewski, pianista, bandleader w zespołach Ralfa Kamińskiego i Dawida Tyszkowskiego, aranżer w teatrach, jako syntezaur pisze o sprzęcie muzycznym i uczy teorii. Zamiast głowy ma Camelton, a ja jestem dumny, że mogę go w ogóle nazywać kolegą. I kolejne 20 minut do niego należy. Ponieważ to jest audycja z afro w nazwie, stwierdziłem, że pójdę w coś afrykańskiego i zaprezentuję trochę muzyki elektronicznej, bo tym się też zajmuję i może nawet na tym znam. Pierwszym utworem będzie Azotoke zespołu Kokoko, który wywodzi się z Kongo, trochę z Francji, bo jeden z jego przedstawicieli to jest Francuz. The Brit ma taką ksywkę. Podróżował po świecie, między innymi wylądował w Kongo, poznał kilku ziomków na imprezie w bloku i założyli razem zespół, który opowiada o problemach Konga, problemach politycznych, ale również o biedzie jako takiej. I bieda w sumie jest trochę tematem tego zespołu, bo wszystkie instrumenty, prawie wszystkie, na których chłopaki grają, to są śmieci. Jakieś puszki, jakieś dziwne druty, które poznajdywali na ulicach. Ponieważ standardowe instrumenty są nie w zasięgu przeciętnego zjadacza chleba w Kongo. W związku z tym Debris, producent, podpiął ich wszystkich pod przeróżnego rodzaju piezo, mikrofony, przystawki, przepuszcza ich przez Abletona, traktuje DJ-sko ich materiał wejściowy. Oni w zasadzie w jakiś taki bardzo naturalny, instynktowny sposób dżemują. Jest tam dużo pracy motywicznej, takiego typowo afrykańskiego ostinata, szukania melodyki w rytmach, a wszystko to jest później w jakiś sposób usystematyzowane przez tego Francuza i jest to niesamowita muzyka, która może być określona jako world music, natomiast jest znacznie głębsza niż to, co standardowo world music sobą prezentuje. I ten utwór, który chcę wam pokazać, to utwór, który i harmonicznie, i melodycznie jest w sumie bardzo prymitywny, czy prymitywizujący. Natomiast przez samą jakby jego DJ-skość tam w harmonii dzieją się różne ciekawe rzeczy, bo zaczyna się takim nieartykułowanym dźwiękiem dotykania palcem kabla, który wpięty jest w wzmacniacz. Ten dźwięk jest nastrojony gdzieś tam, powiedzmy, w G, później kalimba zrobiona z jakichś metalowych prętów, dodaje do tego jakieś durowości, więc sama jakby perkusyjność i oszczędność informacji harmonicznych zawartych w tych perkusyjnych tylko dźwiękach gdzieś tam człowieka wyobraźnią nakierowuje na jakąś quasi tonację. Zanim wejdzie prawdziwy bas, prawdziwa melodia, my już w głowie mamy jakąś oś, która później okazuje się kompletnie błędna i pojawia się bitonalność. No, bardzo lubię takie rzeczy i cały ten zespół jest w zasadzie oparty właśnie na tym, na tych melodyczno-rytmicznych patternach, które mylą nas harmonicznie i melodycznie, a później, gdy ta europejskość gdzieś tam zaczyna owijać wszystkie te rytmy, okazuje się, że to była jakaś słuchowa Fata Morgana, nie? Wspaniały utwór, polecam. Azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azotoke, azot Domino Theory to jest 12. płyta studyjna zespołu Weather Report, który uznałbym za najlepszy zespół na świecie. Nawet nie uznałbym, uważam, że jest to absolutnie obiektywny fakt. Zespół stworzony z dwóch najwybitniejszych muzyków świata, również jest to fakt, Joe Zawinula i Wayne'a Shortera. Najwspanialszy duet muzyczny w historii świata, również fakt. Zespół o ogromnej historii, przewinęło się przez niego mnóstwo basistów, perkusistów. Zespół, który otworzył mnóstwo drzwi w muzyce, który królował tak naprawdę gdzieś tam w fusion jazzie, w world music, w jakimś powiedzmy bardziej progresywnym, elektronicznym, ambitniejszym graniu przez niemal dwie dekady. Wielu wydaje się, że ten zespół skończył się w momencie, kiedy odszedł od niego Jaco Pastorius, że ta era Jaco Pastoriusa, Petera Erskina na bębnach, to był jakiś tam szczyt ich możliwości. Ja uważam, że nie. Dopiero właśnie kiedy Victor Bailey i Omar Hakim, dwóch wspaniałych muzyków, których Michał Urbaniak uważał za swoich i ma do Weather Report do dziś żal o to, że zostali mu skradzeni, wstąpili do szeregów Zawinula i Shortera. Ten zespół pokazał, o co tak naprawdę zawsze tam chodziło. Płyta Domino Theory jest ich absolutnym opus magnum i w 1984 na tej płycie ewidentnie coś się wydarzyło, jeśli można tak powiedzieć. Jest tam mnóstwo wspaniałych kompozycji Zawinula, są dwie kompozycje Shortera i jedną z nich właśnie chcę zaprezentować. Podchodziłem kilkakrotnie do zanalizowania go w taki prawilny sposób. Wydaje mi się, że nie ma większego sensu tego robić, bo wystarczy powiedzieć tylko o kontraście ogromnego skomplikowania harmonicznego, które wydarza się pod spodem i bardzo przejrzystej, prostej, wręcz bluesowej melodii, która wydarza się i w basie, i w liniach melodycznych saksofonu i syntezatorów. Jest to utwór bardzo prosty do słuchania, a z drugiej strony posiadający tyle warstw, że można byłoby naprawdę napisać o nim sporą analizę. Występuje tu fajne zjawisko, na co polecam zwrócić uwagę, ruchliwości basu, który tak naprawdę w ogóle się nie rusza. Gdzieś przez mniej więcej pół utworu to jest jedynie nuta A, którą Bailey gra w jakimś takim dziwnym paternie. Harmonia na górze powoduje, że ten kontekst basu cały czas się zmienia. Wydaje się, że ten bas podróżuje non-stop, a on tak naprawdę stoi w miejscu i daje tylko możliwość rozwijania się tej przedziwnej harmonii, która w sumie ani nie jest harmonią funkcyjną, ani nie jest harmonią dodekafoniczną. To jest zupełnie inny język muzyczny, który trudno jest zaszufladkować według tych ram, które znamy. Jest tam wplecione kilka rozwiązań, kadencji bliższych gdzieś tam naszej kulturze i one dają ogromną satysfakcję, gdy się pojawiają. To jest coś, co nigdy nie zostało później powtórzone, nigdy czegoś takiego nie słyszałem i to jest coś, co warto znać. Thank you. Trzeci utwór to jest Kampala z płyty Modern Uganda zespołu Delay OK. Płyta pojawiła się w 2021 roku. Została wydana nieco pośmiertnie, bo zespół rozpadł się zanim ten album się ukazał. Spadł z rowerka zanim doszło do tłoczenia płyty. I strasznie tego żałuję, bo jest to niesamowite trio i na polskiej scenie muzycznej to jest rzecz, która gdzieś tam w ostatnim dziesięcioleciu najbardziej mi pasowała. Wspaniałe trio: Szymon Burnos na syntezatorach, Piotr Chęcki na saksofonie, Prościński na bębnach. Cały ten album jest wielkim hołdem dla muzyki i etnicznej, i elektronicznej Afryki. Wydaje się dość kontrowersyjne, żeby Polacy potrafili zrozumieć tą muzykę i zagrać ją w nieobraźliwy albo nie płytki sposób. Natomiast tutaj się to ewidentnie udało i jako ktoś, kto słucha tej muzyki oryginalnej, no uznaje tą płytę za absolutne arcydzieło. Jest tam mnóstwo wspaniałej rytmiczności, powtarzalności, ostinat, no coś absolutnie wspaniałego. Płyta jest zadedykowana skoczkowi narciarskiemu z Afryki, który nazywał się Dunstan Odeke. Jest to ewidentnie lekko humorystyczna płyta i co absolutnie wybitnego na niej się znalazło. Jeśli miałbym wskazać jakąś rzecz, to minimalizm i dialog między saksofonem a partiami syntezatorów, które są naprawdę świetnie tam zbudowane. Hi-hety brzmią wybitnie na tej płycie. Jest tam i trochę rapu, i dużo fajnej jazzowej improwizacji. Z drugiej strony jest to muzyka absolutnie groove'owa i współczesna. Wydaje mi się, że coś wyjątkowego w Polsce, co niestety wiemy, że nie wróci.